Імёны гародні. Добрый день, шановные слухачы. С вами передача «Імёны гародні» и один из ее ведущих, Андрей Чернякевич. Мы протягиваем наш оповед про минулое гародні, узгадываючы особные постаці яе гісторыі, якія так ці інакш пакінулі тут свой адбітак. Іван Абрамавіч Шпеер, яўрэй праваслаўнага веравызнання, быў на чале гарадзенскай губерніі 5 гадоў, з траўня 1856 па верасень 1861 года. Былы марскі афіцэр, ён паспеў адзначыцца на пасадзе інспектара маскоўскага універсітэта, ды яшчэ ў ролі дырэктара першай маскоўскай гімназіі. Былыя вучні узгадвалі яго не інакш, як па ягонай мінушцы – морж. Тоўсты, непрыгожы, ды неабхадзіцельны спадар. Невысокі, шарападобны таўстяк з абстрыжанымі пад грэбень чорнымі валасыма, у залатых акулярах, з-пад якіх заўсёды шугалі маланкі маленькіх чорных вочак. Тоўсты, пошлы, абмежаваны. Гэта ўсё пра Шпеера. Чалавек вельмі абмежаваных здольнасцяў, чыноўнік, які з усіх сіл намагаўся патрапіць свайму начальству, Шпеер груба і бесцырымонна ставіўся да студэнту, за што яго называлі гасіцелем асветы. Апалон Майкоў нават прасвяціў яму эпіграму: «Се Шпеер, се Амар, се Бегемотов внук, што страх, как бережот Россию ад наук». Цяжка сказаць, якім чынам гэты 33-гадовы чыноўнік патрапіў у гарадзенскую губерню, да яшчэ напярэдадні паўстанні, калі справа даходзіла да сапраўдных вулічных маніфестацый. У сваіх успамінах Славуцінскі гэтак апісваў беспарадкі, якія тады адбываліся. Усе гэтыя пацехі варырваліся ў самой гародні, з'яўленнем каля губернатарскага дома зборышаў розных людзей, як належыць жанчынамі і дзецьмі наперадзе. Тут ужо моцна шумелі ды буянілі. Пачаў з патрыятычнага гімна, зараз жа пераходзячы да лаянкі супраць губернатара і супраць усялякай расійскай улады. І дзіўна, нягледзячы на тое, што зборышча не мела зусім грознага выгляду, хоць бы ад таго, што яно не было шматлюдным, Шпеер гэтак і не даў ім рады. Кажуць, што ён нават ні разу не выйшаў да буяну. «Шановны Шпеер, – пісаў далей Славуцінскі, – меў вялікія вартасці і як чалавек наогул, і ўласна як педагог, аднак ужо ў якасці губернатара ён апынуўся не пад тым цяжкім абставінам». Гісторык Юзак Вяткоўскі, характарызуючы Шпеера як чалавека баязлівага і слабавольнага, дапускае нават ягоны прыхільнасць да польскай справы. З іншага боку, русафікатарская палітыка Шпеера да прыгонніцкія схільнасці ягонай жонкі выклікалі жорсткі водгух на старонках «Колакала» Герцена. У выніку, за гэту сваю нерашучасць Шпеер быў зняты з пасады. Зноў звернемся да Славуцінскага. У дзень ягонага выезда з гародні, здаецца, гэта было ў чэрвні 61-га, натоўп певуноў рэвалюцыйных гімнаў, зладзіўшых уздорную дэманстрацыю, сабраліся ў вялікай карчме на пагулянцы, каля якой павінен бы праехаць ужо былы губернатар на шляху да Вільні. Менавіта тут нахабнікі і збіраліся зрабіць яму ганебную сустрэчу. Аднак хлапечая задума не ўдалася. Нехта папярэдзіў Шпеера, і гарадзенскі іспраўнік Магнус вывез яго з горада вакольчным шляхам пад фартухам сваёй брычкі. Абставіны, якімі пазней праз доўгі час пацішаліся мясцовыя палякі, і якія насамрэч выглядалі даволі смешна. Тым часам уласна асабісты экіпаж Шпеера, адпраўлены ўпрост на пагулянку, з адным лакеем быў спынены нахабнікамі, і яны сталі свістаць да лаяцца. Аднак хутка пабачылі, што вызначаны ім на абструкцыю ахвяры там няма. Тым часам, пакуль шпеерскі экіпаж заставаўся на тым месцы, дзе яго спынілі, раптам падышла рота жаўнеру пад кіраўніцтвам самога дывізіённага генерала Гольдхаера. Здавалася б, арганізатараў пагулянскай пацехі чакала вялікая непрыемнасць. Але ж справу зноўку скончылася для іх добра. Ніхто не быў арыштаваны, усе нават вельмі весела разышліся. Казалі нават, што нахабнікі кінуліся да генерала з гучнымі прывітаннямі, крыкамі «Ура!», адным словам зрабілі яму поўную авацыю і нават падкідвалі яго на руках. Гісторыя з уцёкамі з горада надоўга захавалася ў памяці гараджан. «Гэтак было скончана спраўленнем Шпеера», – пісаў адзін з сучаснікаў. «Скончана недобра для яго і яшчэ горш для самой губерні». Дадамо толькі, што ў архіве да гэтага часу захоўваецца рапарт аднаго з мясцовых чыноўнікаў з пералікам усіх злоўжыванняў гэтага гарадзенскага губернатара. Тут дазвольце з вамі развітацца. Гэта быў Андрэй Чернякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч! Імёны гародні.